दानिश अंतरा को लेकर पैलेस के अंदर आया। जब वो दोनों अंदर लिविंग एरिया में पहुंचे, तब घर के सभी लोग वहीं हॉल में बैठे थे और शायद ध्रुव और ध्रुवी के बारे में ही बातें कर रहे थे। बिपाशा जी ने जब दानिश और अंतरा को साथ आते देखा, तब वो उन दोनों से बोली, कहां रह गए थे तुम दोनों, इतनी देर लगा दी। फिर वो दानिश की तरफ देखते हुए बोली, दानिश तुम अंतरा को सबसे पहले घर छोड़ा करो बेटा, उसके बाद तुम अपनी मीटिंग्स में जाया करो, हम सब उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं। अंतरा ने जब ये सुना तो उसे समझ आ गया कि दानिश ने घर में यही बहाना बताया होगा, इसलिए फिर अंतरा भी रिलैक्स हो गई, वरना उसे लग रहा था कि वो क्या क्या बहाने बताएगी उन सबसे। वहीं दानिश ने उनकी बात सुनकर बिना भाव के अंतरा को देखा, जो काफी इनोसेंट बिहेव कर रही थी। दानिश फिर थर्ड फ्लोर पर जाते हुए बोला, मैं डिनर नहीं करूंगा। उसकी बात पर कोई कुछ कहता, पर उससे पहले ही दानिश वहां से चला गया। वहीं अंतरा उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाने लगी। फिर बिपाशा जी अंतरा के पास आते हुए बोली, अच्छा चलो बेटा तुम डिनर कर लो, उसकी तो आदत ही है ऐसे डिनर ना करने की। अंतरा उनकी बात सुनकर मन ही मन बोली, जब दूसरों का खून पीने से ही इतना पेट भर जाता है तो कहां से इन्हें कोई खाना अच्छा लगेगा। उसे खुद में गुम देखकर बिपाशा जी उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, दानिश ने फिर से कुछ कहा क्या तुमको। उनकी बात सुनकर अंतरा जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलते हुए वो स्माइल करने लगी और फिर बिपाशा जी मुस्कुराते हुए डाइनिंग एरिया में चली गईं। कुछ समय बाद अंतरा सभी को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आई और स्टडी चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने अपने नोट्स निकाले और पढ़ाई करने लगी। उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह देर तक पढ़ते पढ़ते आखिरकार उसे नींद आने लगी और फिर वो अपने नाइट लैंप को बंद करके अपने बेड पर चली गई। कुछ ही देर में वो सो गई। अगली सुबह अंतरा अपने समय पर उठ गई और रेडी होकर सबसे पहले मंदिर में गई। उसके बाद वो सभी के साथ डाइनिंग एरिया में आई। दानिश वहां नहीं था, ध्रुव भी सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया था। अंतरा सभी के साथ ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए बाहर निकली। ड्राइवर के साथ वो फिर सीधे कॉलेज चली गई। कुछ ही देर बाद उसकी कार कॉलेज के गेट पर रुकी और वो अपने बैग को लेकर कार से उतरी। अभी वो उतरी ही थी कि जस्ट उसकी कार के साइड में ही एक कार और आकर रुकी, जिसमें से रियान और उसकी बहन सौम्या बाहर निकली। रियान सौम्या को जाने का इशारा करके खुद अंतरा के पास आने लगा। वहीं अंतरा अपना बैग लेकर उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगी। रियान के हाथ में पट्टी बंधी थी। रियान अंतरा को ऐसे जाते देखकर उसे टोकते हुए बोला, नॉट बैड, तुम काफी खूबसूरत हो। उसने जानबूझकर ऐसा टॉन्ट किया था जिससे अंतरा गुस्से में रुक गई और रियान की तरफ देखकर बोली, नॉट बैड पर तुम एक लकड़बग्घे हो। उसकी बात सुनकर रियान का मुंह बन गया और वो अंतरा को घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम मुझ जैसे कूल और हैंडसम लड़के को ऐसे नाम से नहीं बुला सकती। अंतरा उसकी बात सुनकर लापरवाही से बोली, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही भाव देते हो, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम एक लकड़बग्घे हो, समझे। ये बोलकर अंतरा तुरंत उसे इग्नोर करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। वहीं उसकी बातों को सोचकर रियान के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो अंतरा को जाते देखकर खुद से बोला, यू आर सो ब्यूटिफुल माय लव। वो अभी ये बोल ही रहा था कि तभी किसी कार का तेज हॉर्न उसे सुनाई दिया, जिसे सुनकर रियान इरिटेट होकर उस ओर देखने लगा और थोड़ा साइड हो गया। वहीं दानिश अपनी कार से उतरा और रियान को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, इतना ही अगर मरने का शौक चढ़ा है तो मुझे बता दो, मैं लोगों को मारने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, खासकर तुम जैसे लोगों को मैं बहुत यूनिक मौत देता हूँ। रियान दानिश की बात सुनकर चिढ़ गया और वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, कल तुमने जो किया है ना मेरे साथ, उसका हिसाब अभी बाकी है जो मैं बहुत जल्द पूरा करूंगा। उसकी बात सुनकर दानिश उसे बोरियत में देखते हुए बोला, ये सब शुरू तुमने किया था, मैं तो अब बस खत्म कर रहा हूँ। एनीवे, मेरे पास तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए जरा भी वक्त नहीं है, सो एक्सक्यूज मी। ये बोलते हुए वो अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। वहीं रियान भी उसके पीछे जाते हुए गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास भी तुम जैसे लोगों से बात करने का वक्त नहीं है। दानिश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और फिर वो दोनों एक ही क्लास में गए। वहां की लड़कियां दो हैंडसम हंक को देखकर आहें भरने लगी। पर दानिश उन सबको इग्नोर करके शिवम के पास वाली डेस्क पर जाकर बैठ गया। वहीं रियान भी सबको इग्नोर करते हुए करण के पास वाली डेस्क पर जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ अंतरा अपनी क्लास में श्रेया के साथ बैठी थी। उसकी क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे थे। अभिषेक अभी कॉलेज नहीं आ रहा था। उसका एक हाथ पूरा खराब हो चुका था, जिसके लिए वो विदेश में अपना ट्रीटमेंट करवाने गया था। कुछ समय बाद पहला लेक्चर खत्म हुआ और दूसरे लेक्चर के लिए अंतरा और सारे स्टूडेंट को टेरेस वाले एक क्लास में जाना था, जिस वजह से अंतरा और सभी लोग फिर अपनी अपनी बुक्स लेकर ऊपर की ओर चले गए। उधर दानिश के पास ऋतिक का कॉल आया। क्लास में टीचर नहीं थे और दानिश क्लास से बाहर निकल गया। वहीं रियान करण से कुछ कॉलेज के बारे में बात कर रहा था, तभी उनकी क्लास में सौम्या आई। सौम्या को देखते ही करण की नजर उस पर टिक गई और वो उसे घूरने लगा। सौम्या काफी सुंदर थी। वहीं सौम्या रियान के पास आई और बोली, भाई मुझे घर पर मॉम ने कुछ अर्जेंट काम से बुलाया है, तो मैं जाऊं। उसे देखते हुए रियान ने कहा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? उसकी बातों का जवाब देते हुए सौम्या बोली, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बात पर फिर रियान ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ बाहर आया। करण तो सौम्या में जैसे खो ही गया था। वहीं अंतरा टेरेस पर सभी के साथ थी। उसकी क्लास फिर कुछ देर में खत्म हुई और फिर वो श्रेया के साथ कुछ देर वहीं टेरेस पर हल्की हल्की धूप लेने लगी। हल्का ठंड का मौसम था। वो श्रेया से कुछ स्टडी से रिलेटेड डिस्कस करने लगी। कुछ देर की डिस्कशन के बाद वो दोनों कुछ मस्ती भरी बातें करने लगे, जिसमें से श्रेया ने अंतरा को दानिश के नाम से छेड़ना शुरू किया, जिससे अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो उसे घूरते हुए उसके पीछे जाते हुए बोली, तुम श्रेया की बच्ची? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो एक नंबर के शैतान है जो मुझे हमेशा तंग करते रहते हैं, समझी? श्रेया उसकी बात पर हंसते हुए भागने लगी और बोली, अच्छा अगर ऐसा ही है तो तुम्हारा चेहरा ऐसे ब्लश क्यों करता है उनके नाम पर? अंतरा को पता ही नहीं चला कि कब वो टेरेस के एकदम किनारे पर आ गई। उधर की साइड का सरफेस थोड़ा स्लिपरी टाइप था क्योंकि रात को हल्की बारिश हुई थी। अंतरा अभी भी श्रेया के पीछे दौड़ रही थी और जब वो उस ओर पहुंची तो वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई, उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया और वो चीखते हुए स्लिप कर गई। उसकी चीख सुनकर और उसे ऐसे टेरेस से नीचे गिरते देख श्रेया एकदम घबरा गई और वो एक जगह रुक कर तेजी से चिल्लाई, अंतरा! वहीं अंतरा कॉलेज के टॉप एरिया की ओर छत को पकड़े सहमी हुई लटकी थी। उसे काफी डर लग रहा था, उसका हाथ कभी भी छूट सकता था और वो घबराते हुए बोली, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे बचाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अंतरा के चेहरे पर अब पसीना आने लगा था। उसे एक्रोफोबिया था, जिसमें उसे ऊंचाई से काफी डर लगता था। उसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी और उसका शरीर डर से कांप रहा था। पैर मुड़ने की वजह से उसे पैर में भी काफी पेन हो रहा था। उसके हाथ में पसीने आ रहे थे, जिससे कि उसका हाथ आखिरकार स्लिप हो ही गया और उसकी तेज चीख निकल गई। डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे फील हुआ कि उसका हाथ किसी के हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था और कोई उससे बोल रहा था, नीचे मत देखना वरना तुम्हें और डर लगेगा, बस मेरी तरफ देखो और ऊपर आने की कोशिश करो। अंतरा उस आवाज को सुनकर हैरानी और डर से उस तरफ उस इंसान की ओर देखने लगी, जिसका चेहरा धूप से चमक रहा था, जो रियान था। रियान के चेहरे पर अंतरा को ऐसे देखकर परेशानी थी, जिसे अंतरा अपनी डरी आंखों से देख सकती थी। उसे कभी लगा नहीं था कि रियान उसकी ऐसे भी परवाह करेगा। वो रियान को अभी देख ही रही थी कि रियान ने उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचते हुए कहा, मुझे घूरना बंद करो, पता है मुझे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर अब ऊपर आने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर अंतरा का मुंह फिर से बन गया, पर अभी उसे ऊंचाई से डर लग रहा था, जिस वजह से वो रियान के कहे के मुताबिक अपने शरीर पर जोर लगाते हुए ऊपर आने लगी। रियान उसे धीरे धीरे करके ऊपर खींचता चला गया और कुछ ही समय बाद रियान ने उसे ऊपर टेरेस पर खींच लिया। अंतरा जैसे ही ऊपर आई वो तुरंत लंबी लंबी सांसें लेने लगी। रियान उसे देखते हुए गुस्से से बोला, जब तुम्हें हमेशा से ऊंचाई से डर लगता था तब क्या जरूरत थी यहाँ ऐसे आने की? उसकी बात सुनकर अंतरा उसे अजीब तरह से देखने लगी, पर तभी वो किसी की बाहों में कैद हो गई। रियान का मुंह गुस्से से लाल हो उठा और वो आगे बढ़कर जैसे ही अंतरा को उस इंसान की बाहों से अलग करने गया, वैसे ही उस इंसान ने एक पंच रियान के पेट पर मारा, जिससे कि रियान थोड़ा दूर हो गया। वहीं अंतरा घबराते हुए रियान को देखने लगी और फिर उस इंसान को देखते हुए बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप? उसने मेरी जान बचाई है और आप हैं कि? तभी दानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, इसने जान बचाई है तो इसके लिए मैं इसे थैंक यू बोल दूंगा। तुम अपने दिल या दिमाग में इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बनाओगी, गॉट इट? दानिश की आंखों में गुस्सा था। वहीं रियान उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, ओह रियली, तुम रोकोगे उसे मेरे बारे में कुछ भी सोचने से? दानिश ये सुनकर धीरे धीरे अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं रोकूंगा इसे। ये कहकर दानिश ने अंतरा के माथे पर एक किस किया। अंतरा जो अभी घबराई और डरी हुई थी, वो एकदम शांत हो गई दानिश की इस किस से। सभी स्टूडेंट्स ने देखा कि अंतरा ठीक थी, तो वो सभी फिर अपनी अपनी क्लास में चले गए। उधर दानिश ने अंतरा को गोद में उठाया और उसे लेकर कॉलेज के क्लिनिक की ओर चला गया। अंतरा के हाथों और पैरों में स्क्रेचेस लगे थे। अंतरा क्लिनिक को देखते हुए दानिश से ना समझी में बोली, पर मुझे चोट नहीं आई है। दानिश उससे बिना किसी भाव के बोला, पर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप होगा। अंतरा उसकी बात सुनकर खुन्नस में उसे घूरने लगी। दूसरी तरफ रियान गुस्से से दानिश को जाते हुए देख रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मुझे सबूत मिल जाए जिससे कि मैं ये जान सकूं ये वही है, फिर मेरी जगह तुम होगे और तुम्हारी जगह मैं उसे अपनी बाहों में लूंगा। ये बोलते हुए वो फिर गुस्से से किसी को कॉल करते हुए वहां से चला गया। उधर श्रेया भी शिवम के साथ चली गई थी, क्योंकि दानिश के आ जाने से वो वैसे भी अंतरा से नहीं मिल सकती थी। उधर क्लिनिक में अंतरा को एक फीमेल डॉक्टर चेक कर रही थी। दानिश उस जगह से जरा भी नहीं हिला था और अंतरा को घूरे जा रहा था। क्या पता लगवा रहा है रियान, आखिर क्या दानिश उसे कामयाब होने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।